Egunon Marienez, azken aldian feria ipatu ginuelarik irratian, joan den ekainian zen, aurtengo gaiak finkatu berri baitzituzten eta afisaleiak eta martxan jarri. Aurtengo lema edo obekieran lemak, isolamendua edo bakartasuna eta transmisioa eta afisaleiaketaren arauetan da lema hori agertazi behar dela eta egileak aldude ibarrarekin behar duela lotura ukan. Maika Alfaro antolatzailea. Ordean ukan ditugu nik uste bospasei afitxa proposamen eta beraz ara bozkatu dugu elkartearen kideekin eta hautatu dugu menturaz jeanik ikusia duzien afitxa koloretsu horrendako. Untsa ipatzen maititu justuki gai horik, alde batetik bakartasuna, badira etxemplu tipi batzu afitxan, eta bada ere transmisioaren zerbait eskuekin, loturekin, ara, aski polita atxeman dugu. Afixa hori egina du, Josi Bitarbuzke, eta bo, bera ez da hemengoa, baina badu familia hemen ibajean. Afixa egina eta zabaltzen hasiak ere dira sare sozialetan bereziki, feriako komisio desberdinak ere biltzen dira, erregularki orain, sail desberdinetan, feriaren programa osatzeko, eta horietan bi lemak lantzen dituen komisioa. Bakartasuna eta transmisioa, bi gai potolo segur, baina elgarrekin joaiten aldirenak, transmisioari esker, bakartasunetik ateratzen albaita, eta funtsian, zentzu hortan lan egiten hasiak dira ere ibarrean. Ardura bezala, hautatzen ditugulaik gaiak, gaia aski zabalak dira, beraz, pixka bat, entzatzen gira mugatzea. Adibidez hor, bakartasuna bai ados, baina hortan ere bat dira aniz gai, izaiten alda bakartasuna urjuntasunarena, beraz urjun bizitzea gatik, baina ez bakarrik, berzetaik moztia izaitia, edo adinaren gatik, edo gaztakit, zerbait gaizki bizi dugulakotz, eta transmisioan ere berdina. Aniz gauza aipatzen aldira, hor deliberatu dugu menturaz aipatzea gehiago zer den guretako importanta transmititzea eta guretako zer izan den, zer izan zaukun transmititzea eta zeren dako importanta izaiten aldena. Ara, badira alare, aniz gauza aipatzeko. Eta aurtengo ateidekien programari dagokionez? Bon, badira, bon, usaiako animazioniak atxemaiten alko dira, biztan da. Bon, badira berrikuntza tipi batzu. Dibidez, aipatzen aldugu izanen direla bertsolariak ibiagoitzean. Kajiketan eta ostatietan ibiliko direnak. Gero zer aipatzen aldugu komitatzia dugula gure auzoko ibaja ere beraz izanen da igandearekin ergarai kantuz, animatzeko ere bazterrak. Gero behikuntzetan eginen da ere dantza ikusgarri bat urepelen ibiagoitz atxaldea palean. Eta berdin aipanezak ere, hor, azinden xokoan, izaren da zaldi ezketa bat. Ulertu duzue, usaian bezala, hainitz gauza ikusteko eta jastatzeko, edateko jateko, aldudeko, ibarriko ferian, oraidanik datak atxikitzen al dituzue, urriaren 10-etik 13-urat.